الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سيبارة 177 نمبر آيات. سورة بقرة 177 نمبر آيات. دیزه پوره چی دا کم سبق اویلی شو تقریبا دا دا سوره بقره نیمه ختم شو. سوره بقره کی دیزه پوره اللہ پاک دا دین دشمنانو تا، یهود و نصاراو تا، مشرکانو تا خطابو داغوی اغا کوتاہے و خرابے و داغوی چکم اعتراضا اکثر دغا مزامین بیانے دل. مخاطب اللہ پاک مشرکان او دا دین مخالف خلق. دا دینن سبق ندارستو سور بقر اخیر پورے غالباً اللہ پاک خطاب به مسلمانانو تی سو اصولی و فروعی مسائل احکامات اغب بیانی دی، کل کل با تنبی کافر و تمراجی، خطاب با اغوی تمراجی، خو اکثر مخاطب با اللہ پاک مسلمانانی نیکان صالحان خلق او اغوی تبا اللہ پاک احکامات بیانی، عقائد با بیانی، اعمال اعمالو کی ممنوز، روجا، حج، زکاة، معاملات، معاشرت، دا طول خبر و بیانی گی. اللہ بوئی چھتا سو معاملات دا سی کوئی، عبادات دا سی کوئی، معاشرت دا سی جن تیرا ویتا سو. لیس البر ان تولو وجوہکم، مخی دا تحویل دا قبل حکم تیر شویو، اللہ پاک دا مسلمانانو دا پارا حکم رو لے گو چھتا سو دا بیت المقدس نا خپل مخواله وی بیت الله شریف تا، د نن نه وروستو ستاسو قبله بیت الله شریف. د یهودو نصارو هغه واویلا او جلا او فریاد اعتراضات یو برمارو لګېد چې دا قبله ولې بدله شوه، زمون قبله ولې ختمه شوه. د دې یهودو نصاراو ټوله توجه دقه یوې مسالې ته وه، هغوی چې بخلو چې ټوله نو دا خبره به کوله چې دا قبله ول بار بار الله پاک د هغوی جوابات وکړل خو هغوی ته دقه یوه بیماری لګېدلې وه او مسلمانان دی په دې باندې تنګول چې تاسو کله دې طرف ته لمونځ کوئ او کله دې طرف د نن سبق کې الله پاک مسلمانانو ته دا حکم کوي چې ګورئ دا کافر تاسو د خپل اصل مقصد نه وباسي تاسو مقصد هغه خو بیت المقدس یا د بیت الله عبادت نه دی ستاسو مقصد خو د الله حکم او تابعداري ده د الله حکم منل دي چې تاسو د الله حکم ومنئ دا د الله حکم دی مخکې دې طرف ته بیت المقدس یې قبله وه اوس یې دا قبله ده دا د الله حکم دی بس د الله حکم منل مقصد باقي تاسو دې خبرو ته توجه مه کوئ دوی به لګیا وي د دوی خو بل کار نشته او تاسو خو یو لوی مقصد له الله دې دنیا ته رالېږلې یې دلته به ژوند تېروئ تاسو دپاره چې دی نو څه اعمال دي هغه به کوئ لږ وخت دی ژوند الله در کړی وي چې آخرت ته تیاری وکړي نو تاسو د آخرت دپاره تیاری شروع کړي د دوی اعتراضات پرېږدئ دوی به هر څه وایي لګیا وئ نو اوس څه د نیکې کارونه الله ورته ښایي چې دا دا نیکې کوئ دې ته مفسرینو ابواب البر ویلي دي دې ځای نه وروسته سورې بقره اخره پورې الله پاک دا نیکې بیانوي نیکي وکې دا نیکي وکې دا نیکي وکې الله وایي په دغې خبرې پسې مه پرېوځئ چې یاره دې طرف ته مخکې او دې طرف ته مخکې نو یوه یوه خبره راځي هغه کو دې سبق کې بعضې وروسته تفصیل د بعضې خبرو کې نو الله پاک فرمایي لیس البر نه د نیکي ان تولو وجوهکم چې وګرځوئ تاسو خپل مخونه قبل المشرقې طرف د مشرق ته والمغرب یو طرف د مغرب ته یا مشرق ته مخکې او یا مغرب ته مخکې دا نیکي نه ده دا خو اسې د دوی هغه ضد او عناد دی اصل څیز چې دی نو هغه د الله حکم منل دي ولکن البر نیکي من هغه ده آمن بالله چې ایمان راوړي په خدای پاک باندې والیوم الاخر او پرواز د آخرت باندې والملائکه او په فرشتو باندې والکتاب او په کتاب باندې قران مجید باندې او د الله آسماني کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې چې تاسو دقه ایمان راوړي تاسو عقیده صحیح شي دا نیکی ده ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نه سوال کړ یا رسول الله ایمان څه شی دی پیغمبر علیہ السلام ورته دا آیات تلاوت کوم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق دا آیات یې ورته غونډولې وې دا ایمان دا بنیادی عقیدې دي چې مونږ د الله ذات باندې ایمان دي چې الله واحد دی او الله چې دی نو د عبادت لایق دی د عبادت لایق بل څوک نشته او مونږ ته چې الله څه وایي مونږ به د هغه حکم منو دغهرنګې د ورځ د آخرت بنیادي عقیده باندې ایمان په کتابونو په پیغمبرانو ایمان دا ضروري شی دا بیر دی دا نیکي ده نیکي دا نه ده چې ته مشرق ته مخکه یا مغرب ته مخکه یا بیت المقدس ته مخکه یا بیت الله ته مخکه چې ستاسو عقیده روغ وي ایمان هم کلک وي او مضبوط وي کله چې ایمان روغ وي هغې نه وروسته کوم اعمال کېږي هغه اعمال الله ته قابل قبول وي او چې کله عقیده مضبوطه نه ایمان مضبوط نی رستو اعمال که تا دیرم که فاغاغی داسی میزالی لکه خچه بنیادونو بانده تا پوخ بلدن خیده تاسو او گوره صحابه کرام رضوان الله الاجمعین اغوی اعمال بدیر نو دغه زمونږ په شان عام مونز روژه تلاوت ذکر و اذکار دا دی کول، لیکن د هغوی ایمان د الله په ذات باندې هغه دومره مضبوط او کلک چې د هغوی معمولي عمل به الله ته ډېر قابل قبولو، ډېر خوښ به، قبلېدونکي عمل به، لږ عمل به خو د الله نه دی په ډېر څه غوښتل، الله به په ډېر څه ورکول. چې خوله به یې اوازه کړه، الله به یې په آسمانونو کې اواز اورېده، او سمدستي به الله د هغه په باره کې فیصله کړه. دا چې دی نو د هغوی ایمان مضبوط و، بنیاد د هغوی مضبوط و کلک و، اصل څیز بنیاد ایمان بنیاد دی. چې بنیاد مضبوط وي بس بیا عمارت خیږي، دا که بره ته عمارت کمزور هم خیږي بس هغه ښه دی مضبوط اسم نه کېږي. نو الله وایي چې ستاسو عقیده او ایمان چې دی نو دا مضبوط دا نیکي ده، او بله نیکي دا ده وآت المال على حبه، ورکول د مال على حبه په محبت د خدای پاک ذوی القربا رشته دارانو ته. د الله مال دی ستا مال نه دی، او د الله مال الله حکم کوي دا فقره و مسکینانو رشته دارانو ته ورکړه. نو صدقه و خیرات دلته یو ټکی راځي على حبه، دا هی ضمیر که الله ته راجی شي نو معنی به دا شي چې ورکول د مال على حبه په محبت د خدای پاک، یعنی د اخلاص په بنیاد باندې خالص د الله د رضا دپاره چې ته مال ورکي چاته ذوی القربا والیتاما والمساکین رشته دارانو ته یتیمانو ته مسکینانو، چې دا حبه کې دا ضمیر الله ته راجی شي، یعنی د اخلاص چې ستا په مال ورکړه کې اخلاص. او دویم که دا ضمیر راجی شي د انسان ته چې دا څوک خیرات کوي، وآت المال ورکول د مال على حبه په محبت د ده، یعنی خوښ مال چې ستا کوم خوښ مالي. بل ځای کې هم قرآن مجید کې راځي ويطعمون الطعام على حبه، او بل ځای کې الله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تاسو به اله نیکۍ ته ورسئ چې تاسو خپل خوښ مال د الله په لار کې ورکړئ. دا نه چې روټۍ ترکاري درکره خراب شي نو وایي دا به د جومات امام له یوسو طالبانو له به یوسو، نه نه، خپل خوښ مال محبوب مال د الله په لار کې. هغه صحابي خپل باغ کې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه غالبا قیمتي باغ چې کله یې د الله نه غافله که په مانځه کې، نو هغه هغه خپل مال د الله هغه باغ یې د الله په لار کې صدقه. نو وآت المال ورکول د مال على حبه فمحبت ده چې د ده محبوب او خوښ مال وي او اخلاص پکې وي، چاله ورکول ذوی القربا رشته دارانو ته، خپلو رشته دارو ته سره احسان کول، هغوی سره ښېګړه کول. پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث دی، حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې درې قسمه خلق داسې دي چې د قیامت په ورځ به د الله د عرش لاندې د سوري لاندې ټول خلق په میدان حشر کې په تکلیف کې وي، خو دا درې کسان به داسې وي چې دا به په هغه تکلیف نه ني خبر، دا به د الله د عرش لاندې. یو صله رحمي کوونکي، رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوونکي، ذوي القربى رشتہ داران ذکر بل حدیث کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہ دو قدمون خدای پاک تدیر خوخ یو اغا قدم چی منزت واغشتی ہی او یو اغا قدم چی اغا در رشتہ دارانو تپوس پختنی تا او سل رحمه پنیت باندی واغشتی ہی دا غوی پختنا تپوس ندا دو قدم خدای پاک تدیر محبوب نو رشتہ دارانو سر سل رحمی چی سوکی تا قیامت پورز دا اللہ دا عرش دا سوری لان دیو اغا سخت گرمه او یو اغا کند خزه چه ده یتیمان و بچو ده خاطره دویم وادونی کی او خپل سر اغا خپل و بچو تسپین کی ده غزنانا ده با الله ده عشد ده سوری لاندی ده قیامت او دریم هغه سره پیغمبر علیه السلام فرمای چه دعوتو کی خیراتو کی نو یتیمان او مسکینان پتی شامل کی مالدار مالدار خلق نشاملی بلکه داغ دعوت اغا دا یتیمان او مسکینان دا پاروی نو اللہ پاک دیزه که فرمائی و آت المال على حبه ورکیخ بالمال على حبه دا اللہ پا محبت کی یا خپل محبوب مال ذوی القربا رشتہ دارانو والیتاما او یتیمانو تا مال ورکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ چا دا رحمت او دا شفقت لاس دا یتیم پا سر باندے راخ دا ہر ویخت پا بدلہ کی با اللہ یو نیکی ورکی یو بے گناہ ماف کی او یو بے درجو چتے کی چا کر یتیم دی او داغ خیال ساتی دمرا غٹ اجرن ہونے کے اللہ اور کہ ہر وقت داغ دا شفقت لاس داغ یتیمان و پسر ہوئی نظر داغ با یو گنا پاتی نیش او دا نیکو ہم بارون باغوی تا اللہ با خدای خبر سمرا درجی دو دوی ہوچے تای پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائی وی چې د کوم سړي نظر ختم شي او دوی په هغې باندې صبر وکړي یو او دویم چې د دریو لوڼو تربیت وکړي لوڼې وي زامنې نه او د دریو لوڼو تربیت وکړي او آغا لوی کی او آغا واده کی او بیا چرت دا غینا یو انتق وفات شی او آغا بانده ده صبرو کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې د دوی لپاره جنت واجب شو یو سړی دی هغه لوند شو نظر لال ختم شو او په دې باندې صبر وکړه او درې لوڼې لویې کړې هغې ته یې ادب وښود تربیت یې ولا وکړ او هغه واده کړې دوه او بلکه د دغې بچۍ نه یوه وفات شو او په هغې باندې صبر وکړه پیغمبر علیہ السلام فرمائی ده ده پار جنت واجب شو یو کس تپوسو که یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که دو جنکی لوی کی خپلی لون لوی کی و تربیتی کی و وادی کی پیغمبر علیہ السلام و توی ده غد پارم واجب شو نایزتمند ده غسی کمزوری دا یتیمان کمزوری وی دا لون کمزوری وی نسوک چه ده دوی خیالو ساتی اللہ پاک اغوی دا پار جنت واجب کئی ولی یتاما یتیمانو تا والمساکین او مسکینانو تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی حدیث قدسی دی اللہ پاک فرشتو تا وی ایزا ما فرشتو تا سو گواو سیگے چی چا یتیم خوشا لکا د قیامت په ورځ به زه خوشحالوم. پیغمبر علیه الصلات وسلام به د یتیمانو په سر باندې لاس و چېرته لار کې به مخې له ورغلل په سر به یې ورله لاس کېښود. فرشتو ته الله وایي دمه اوسېږي چې یتیم زه خوشحاله د قیامت په ورځ به ضرور زه هغه خوشحاله وم، هغه به زه خفه کوم نه. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا. دا دوه ګوتې پیغمبر علیه السلام داسې یو ځای ونیوي وي زه او یتیم به او چا چې د یتیم پرورش کړي مونږ به په جنت کې دقسې یو ځای وي. وآت المال او ورکی مال على حبه خپل محبوب مال اخلاص سره ذوی القربى رشتہ دارانو ته والیتاما یتیمانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته. مسافر دی سفر کې ورسره پیسې نشته، کلی کې ښه مالدار دی خو په حالت د سفر کې هغه سره سفر کې پیسې نشته او تا ورسره امداد وکړه. نه دا نیکي ده. والسائلین او سوال کوونکي، واما السائل فلا تنهر. قرآن مجید کې بل ځای کې راځي سوالګري رټېمه، بس سوال یې وکړه خپل امداد ورسره وکړه، که نشي کولی نو الله قرآن مجید کې بل ځای کې فرمایي چې بس قول معروف و مغفره خیر، دا ښه خبره ورته وکوه معاف کړه بس. دا ورته ووایه خو راټېمه، واما السائل فلا تنهر.